silencio a senditas, monte margento pingens, et figura tua mi amplectitud sin essenso. Stelle sunt oculitui, alon inquomeas dicentes, reflexiones miorum desideriorum, qui finem non habe. Luna quae absentia meam illuminas testi solitudinis me lux tua me. Serena et cor meum te vocat cum integritudina. Ventus odorem tum fert, fragrantiem nostalgie, sicut flos qui marcia sit, non reditulae. It anima mea te queri, in hoc monte dormiente, somnium quod evanescit ad novum sol. Luna mihi vet, pacem dolori meo, et ec absentia quae me occidet, fine magara. Serena et cor meum te vocat cum acegritudine.